Zebur'u, daha önce Tevrat'ı, daha önce peygamberlere verilen sahifeleri getirmiştik. Ama siz o doğrudan, o gerçekten nefret ediyordunuz. Hoşlanmıyordunuz. Şu anda İslam'dan, Müslüman'dan, Kur'an'dan, dinden, imandan nefret edenler. Biz sizi seviyoruz. Yanmanızı istemiyoruz. Ne olur? Yaptığınız bu kadar kötülüklere rağmen diyoruz ki iman edin. Can bedenden ayrılmadan iman edin. Sonra yaptıklarınıza tevbe edin. Pişman olduğunuzu söyleyin. Hani bir öğretmen yıllarca öğretmenlik yaparken ateistlik yapmış. Fakat sonra yanlış olduğunu anlamış. Hangi okulda matematik öğretmenliği yapmışsa o okul müdürüne gidiyor, o senelerde okuttuğu öğrencilerin isimlerini ve nüfus örneklerini oradan alıyor. Gücü yettiğince onlara ulaşmaya çalışıyor. Yavrum, kuzum, ben size inkar konusunda, Allah, ahiret, peygamber, kitap konusunda şöyle şöyle yanlış telkinlerde bulunmuştum. Beni affedin, ben yanlıştım. %98'i diyormuş ki, hocam biz zaten sana gavur öğretmen diyorduk. Sözümüzden etkilenmiyorduk. Aferin oğlum. Ama %1-2'si diyormuş ki, ya hocam o zamanlar sen doğruyu biliyordun, doğru konuşuyordun da herhalde yaşlanınca bunadın gibi laflar ediyor. O da onu üzüyormuş. Biz her şeye rağmen yanlıştan dönülmesini, haktan, doğrudan, gerçekten nefret edilmemesini bu ayet-i kerimelerle can taşıyan insanlara telkinde bulunmaya devam edeceğiz. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Onlar mı işlerini daha sağlam yapıyorlar yoksa biz mi? Biz işimizi sağlam yapıyoruz. Yani inkarcıların tuttukları, yaptıkları, taptıkları iş sağlam değil. Onlar cehenneme gitmekten alıkoyamazlar o yaptıkları işler. Ama Allah Celle Celaluhu'nun indirmiş olduğu ayetler ve peygamberine öğretmiş olduğu hareketler daha sağlam olduğunu Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bize bildirmiş oluyor. Em yahsebune enna la nesme'u sirrahum ve necvahum. Onların gizli ve fısıltı halindeki konuştuklarını biz işitmiyoruz mu zannediyorlar? Şimdi kafirler yaptıkları planların, programların, İslam'a karşı uyguladıkları stratejilerin, taktiklerin sağlamlığına inanıyorlar. Em ebramu emran fe inna mubrimun de Rabbim. Onlar öyle yapıyorlar. Sağlam planlar kurduklarını zan ediyorlar ama asıl işi sağlam yapan biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu günümüzde görüyoruz. Efendim şu kadar araştırma merkezleri varmış, şu kadar strateji uzmanları varmış, şu kadar askeri uzmanları varmış, şu kadar dünyayı tanıyan, coğrafya üzerinde, tarih üzerinde, sosyoloji üzerinde, psikoloji üzerinde, biyoloji biliminde uzman insanlar kafa kafaya vermişler. Evet, İslam aleminden Müslümanlığı kaldırmak üzere her türlü yolu deneyeceklermiş. Hatta 100 yıllık planları varmış. Planları da çok sağlam delillere dayanıyormuş. Hata yapma ihtimali 1 milyonda 1 bile değilmiş. Derken uygulamaya koyuyorlar. Bütün bu yaptıklarından bu sefer tekrar Müslümanlar güçleniyor. Sarhoşu bile dinini sahip çıkmaya çalışıyor. Bir zamanlar solcu olanlarımız din elden gidiyor derdine düşüyor. Birbirine bir zamanlar kurşun sıkan bu vatanın çocukları din elden gidiyor, bıçak kemiğe dayanıyor. Bu imansızlar bizim dinimize yönelik iş yapıyor diyerek kenetlenme tarafına gidiyor. Bunlar hesapta yoktu. Bunlar hesapta yoktu. Rabbim diyor ki işi sağlam yapan biziz diyor. İşi sağlam yapan biziz. Bela ve rusulüne aleyhim yektubun. Evet, onların ne yaptığını biz işitiyoruz. Bir de elçilerimiz onların yanında yazıyor diyor. Kiram-ı katibin diyebildiğimiz yazıcı melekler de kayda geçiyor. Burada şunu söyleyeyim. Basın yayın organlarında bazen şöyle bir şikayet gelir. Efendim işte birileri fişleyiyormuş bizi. Ya bundan niye endişe duyayım ben? Ben fişlenmekten endişe duymam. Bütün dünyada bütün kuruluşlar benim hakkımda fiş tutsunlar. Zaten ben fişleniyorum. Ben 24 saat uyumayan, yemeyen, içmeyen melekler tarafından kayda geçildiğime inanıyorum. Bu benim iman meselemdir. Ve ben yanlış yazılar yazmasınlar diye hayatımın düzgün olmasına dikkat ediyorum. Peki beni fişleyecek olanlar benim evimin içine giremezler. Bir daireye girsem kapının dışında kalırlar. Yani bu insanlar ne yazacaklar benim hakkımda? Yazsınlar. Ben yanlış yapmamaya dikkat ettiğim sürece yazsınlar. Endişe edilmemesi gerekiyor. Bela ve rusulüne aleyhim yektubu. Onların yanında her şeyi yazan elçilerimiz vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Kul, söyle. İn kâne lirrahmâni veledün fe ene evvelul âbidî. Yahu eğer Allah'ın bir oğlu olsaydı ilk ibadet yapan ben olurdum. Yok öyle bir şey. Yani Allah'a bütün peygamberlerin söylediği bir söz var. Fe ene evvelul abidin, fe ene evvelul müslimin diye. Mesela İbrahim Aleyhisselam diyor ki, hani sizin Müslüman olmanızı istiyorum ama öncüsü benim. Bunu peygamberlerin hemen hemen hepsi aynı şeyi söylüyorlar. İbadetin nasıl yapılacağının örneği onlar. Ve de en çok ibadeti yapan insanlar. Sevgili peygamberimiz diyor ki, burada Hristiyan alemine diyor, Yahudi alemine diyor. Ya eğer Allah'ın bir oğlu olsa ki siz onu diyorsunuz, İsa Allah'ın oğludur, Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Eğer öyle bir şey olsaydı ilk ibadet eden ben olurdum. Yok öyle bir şey. Yukarıda geçti, İsa da Allah'ın kuludur ve de Resulüdür. Aleyhissalatu vesselam. Sübhane Rabbis semavati vel ard. Rabbil arşi amma yasifûr. Göklerin, yerin ve arşın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu onların tanıttıkları şekilden uzaktır. Yani baba değildir. O Rabb'dir. Oğul edinmemiştir. Her şey onundur. Lehu mülkü semavati vel arz. Bütün insanlar onun, bütün hayvanlar onun, denizler onun, yıldızlar onun, gökyüzü onun, yeryüzü onun, cennet onun, cehennem onun. Yaradılan her şey ona ait. Ona baba demek, oğul edindi demekten Allah'ı tenzih ederiz. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Onları bırak kendi hallerine. O kendilerine vaat olunan güne kavuşuncaya kadar daldıkları bu oyun, bu inkar ve oynadıkları oyun üzerinde devam etsinler. Burada tebliği bırak anlamına değil. Şimdi birilerine varıyorsunuz, siz anlatıyorsunuz yanlışı. Adam size dönüp bakmıyor. Adam yine inkarına devam ediyor. Yine dinle, imanla alay etmeye, onu oyun olarak, eğlence olarak almaya devam ediyor. Siz kavga etmiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Tebliğe yeniden devam ediyorsunuz. Ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh ve huvel hakîmül alîm. O Allah Celle Celaluhu göğün de ilahıdır, yerin de ilahıdır. Burada bazı batıl inançlarda işte yer tanrısı, gök tanrısı, hayır tanrısı, şer tanrısı gibi bölümlere ayıranlara da bir cevaptır. Göklerin ilahı, yerin ilahı, o Allah Celle Celaluhu her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyi bilendir. Ve tebârakellezî lehû mülkü's semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve indehû ilmü's sâati ve ileyhi turca'ûn. Göklerin ve yerin mülkiyeti kendisine ait olan o Allah Celle Celaluhu'nun şanı çok yücedir. Göklerin ve yerin arasındakiler de onun mülküdür. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti kendine aittir. Hani bizim en zenginimizin malı belli, işte şu kadar milyar doları varmış. Milyar dolar da ağaçtan meydana gelir. Birkaç tomruk ağacı. O kadar. Yer, gök derken altın madenleri, gümüş madenleri, yakutları, incileri, mercanları, petrolleri, ormanları ve her şeyiyle. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Kıyametin ne zaman kopacağı da Allah katındadır. Başka kimse bilmez onu. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'tan başkasına dua edenler, onlar için hiçbir şefaatçi yoktur. Ancak hakkın şahidi olanlar, bilerek hakkın şahidi olanlar şefaat iznine layıktırlar. Allah Celle Celaluhu onlara şefaat izni verecektir. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنَّا يُفَكُونَ Onlara sorsan, onları kim yarattı diye, elbette Allah yarattı diyorlar. Ama nasıl oluyor da Allah'tan döndürülüyorlar? Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُلَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ Ey benim Rabbim, bunlar var ya, bu topluluk iman etmiyorlar, diyor Rabbim de. فَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Aldırma onların dediklerine. Sen onlara ne derlerse desinler, selam de. Onlar gerçeği çok yakında bilecekler, diyor. Biz selam demeye devam edeceğiz. Furkan suresinde de Rabbim diyor ya, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Allah'ın kullarına o cahiller sataştıklarında müminler selam derler ve geçerler giderler. Biz selam demeye, İslam'ı anlatmaya son nefesimize kadar devam edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.